السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. موقر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آج میری گفتگو کا موضوع تقدیر. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بحث بے حد پیچیدہ، بے حد کمپلیکیٹڈ اور الجھی ہوئی ہے. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا میں اس بحث سے زیادہ کوئی اور اہم بحث نہیں ہے، اور یہ موضوع اس طریقے کا ہے کہ اس پر لوگوں نے جتنی بحث کی ہے اتنی اور کسی چیز پر بحث نہیں کی ہے. آج کوشش یہ کروں گا کہ اس بحث کی الجھی ہوئی زلفوں کو بڑی حد تک سنوار سکوں. تو آئیے پہلے قضا اور قدر کا مفہوم سمجھ لیں. قضا اور قدر، یہ دو الفاظ ہیں، اور ان دونوں لفظوں کے الگ الگ محمل ہیں، دونوں کے الگ الگ مفہوم ہیں. قدر کہتے ہیں حکم سابق کو، اور قضا کہتے ہیں مخلوق کو. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انجینئر جب کوئی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک کاغذ کے اوپر اس بلڈنگ کا نقشہ بناتا ہے، یا کمپیوٹر کے اوپر اس کی شکل بناتا ہے اور کمپیوٹر اس کو فیڈ کر دیتا ہے. تو بلڈنگ کا جو نقشہ کاغذ کے اوپر بنایا گیا ہے وہ قدر، کی نقشے کے مطابق جو بلڈنگ بنائی گئی ہے, بلڈنگ کا بنایا جانا یہ قضا ہے. کاغذ پر جو نقشہ ہے وہ قدر ہے, اور اسی نقشے کے مطابق بلڈنگ کا بنایا جانا اس کو قضا کہتے ہیں. اور ان دونوں لفظوں میں فرق خود قرآن حکیم کی بہت ساری آیات سے واضح ہے, بس صرف ایک آیت کا حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اذا قضا امرا یقول له کن فیکون, جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, پس وہ ہو جاتی ہے. جب وہ کہتا ہے ہو جا, یہ ہے نقشہ, اور ہو جاتی ہے اسی نقشے کے مطابق, تو یہ ہو جا یہ قدر ہے اور ہو جاتی ہے یہ قضا. اس آیت کریمہ سے ان دونوں مفہوموں کا الگ الگ اور علیحدہ علیحدہ ہونا بالکل واضح ہے. آیت کریمہ پھر سے کوشش گزار کر لیں کہ اذا قضى اللہ امرن یقول له کن فیکون. یہ تو ہوا قدر اور قضا میں فرق. آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک چیز جب نقشے پر بن گئی ہے تو اب اسی کے مطابق بلڈنگ کا بننا ہے, تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے تو وہ چیز اسی کتابت کے مطابق وجود میں آئے گی, اس کا خلاف نہیں ہو سکتا. تو اب جب کسی شخص کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا کہ وہ جنتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا, جس کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ وہ جہنمی ہے تو جہنم میں جائے گا, جس کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ وہ شقی ہے تو بدبختی ہوگا, جس کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ وہ سعید ہے تو سعید ہی ہوگا, جس کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ وہ عالم ہوگا تو عالم ہوگا, اور جس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا کہ وہ جاہل ہوگا تو جاہل ہی ہوگا, جس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا کہ وہ صحت مند ہوگا صحت مند ہوگا, جس کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ وہ مریض ہوگا مریض ہی ہوگا, تو بلڈنگ نقشے کے مطابق ہی بنے گی. اب اگر یہ لکھ دیا گیا کہ آدمی کو جنت میں جانا ہے آدمی کو جہنم میں جانا ہے تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال ہے. عربی میں مختصر انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں اذا کان کل شیء مکتوبا و مقدرا فلماذا الحساب, اگر ہر چیز لکھ دی گئی ہے اور مقدر کر دی گئی ہے تو حساب کرنے کے لیے حساب کیوں؟ آج ہمیں اسی سوال کا جواب دینا ہے, اور آپ اپنی توجہ پوری طرح میری طرف مبذول کر دیجئے ورنہ بحث بالکل سر کے اوپر جائے گی اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بحث کو میں ایک حدیث پاک سے شروع کر رہا ہوں, پہلے وہ حدیث دیکھو. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا ولكن قل قدر اللہ وما شاء فعل فان لو تفتح امر الشیطان. رواہ مسلم فی کتاب القدر. امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التقدیر میں لائے ہیں, امام مسلم مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو کتاب التقدیر کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ در حقیقت آپ نے جتنی باتیں اس حدیث پاک میں فرمائی ہیں وہ اسلام کے اہم اور بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں. دو مسئلے معلوم ہوئے اس ٹکڑے سے. ایک تو اللہ صفت محبت سے متصف ہے, اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے. قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا, ایسا ہے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو حدیث کے پہلے ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ صفت محبت سے متصف ہے, وہ محبت کرتا ہے. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ سب انسانوں سے, اپنے سب بندوں سے یکساں محبت نہیں کرتا, کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے, کسی سے کم کرتا ہے. جیسا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے بالمقابل کمزور مومن کے. محبت دونوں سے کرتا ہے, کمزور مومن سے بھی کرتا ہے, طاقتور مومن سے بھی کرتا ہے, لیکن طاقتور مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے, کمزور مومن سے کم محبت کرتا ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ صفت محبت سے متصف ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ سب سے یکساں محبت نہیں کرتا, سارے بندوں سے محبت یکساں نہیں کرتا, بلکہ کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے, کسی سے کم محبت کرتا ہے. اور تیسرا نقطہ جو معلوم ہوا اس ٹکڑے سے وہ بڑا حیرت انگیز ہے, بڑا عجیب ہے کہ اللہ ان صفات رکھنے والوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو اس کی صفات کے منشا کے مطابق ہوں. نہیں سمجھ آیا؟ پھر سے بولتا ہوں. تیسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ ان صفات رکھنے والوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو صفات اس کی منشا کے مطابق ہوتی. مثلا اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ عالم ہے, علیم ہے, عالموں سے محبت کرتا ہے. جمیل ہے, جمال سے محبت کرتا ہے. عالم ہے, عالموں سے محبت کرتا ہے. شاکر ہے, شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے. محسن ہے, محسنین سے محبت کرتا ہے. طاقتور ہے, طاقتوروں سے محبت کرتا ہے. سخی ہے, سخاوت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وفاداری کو قبول کرتا ہے, وفاداروں سے محبت رکھتا ہے. وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو ان صفات سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے جو صفات اس کی منشا کے مطابق ہوتی ہے, موافق ہوتی ہے. یہ تو پہلے ٹکڑے کی تشریح تھی. دوسرا ٹکڑا دیکھیے, بڑا حیرت انگیز ہے. احرص علی ما ینفعک, فرمایا گیا کہ ہر مومن کو چاہیے, خطاب ہر مومن سے, ہر مسلمان سے, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حرص کرے نفع بخش چیز کی. پہلے آپ کو حرص سمجھا دوں اور اس کے بعد پھر نفع بخش چیز کیا ہے وہ سمجھاتا ہوں. حرص کسے بولتے ہیں؟ لالچ کو. کہتے ہیں یار بڑا حریص ہے وہ مال بٹورنے کا, تو ہرس تو بظاہر بری چیز معلوم ہوتی ہے, لیکن یہاں کہا گیا ہرس کرو. یہ کون سی ہرس ہے؟ ہرس اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اگر آدمی حریص ہو جائے تو اس کو اچھا کہیں گے کہ برا کہیں گے؟ بظاہر ہم لوگ حریص کو برا کہتے ہیں, لیکن یہاں تو کہا گیا ہے کہ حریص بنو, اے حریص, حریص بنو, ہرس کرو. یہاں ہرس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں دنیا کی ہرس مراد نہیں ہے, دین کی ہرس مراد ہے. دنیا کے بارے میں قناعت کا حکم دیا گیا ہے, دین کے بارے میں ہرس کا حکم دیا گیا. یہ نقطہ ملحوظ رکھا جائے, فرق رکھا جائے, فرق کیا جائے کہ دنیا کے بارے میں قناعت کا حکم دیا گیا ہے اور دین کے بارے میں ہرس کا حکم دیا گیا ہے. دین کے بارے میں حریص بنو, دنیا کے بارے میں قانے بنو. اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ یہ صفت لائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی کے تعلق سے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارے درمیان تمہی میں سے ایک ہستی آ گئی ہے, ایک رسول آ گیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ میرا نبی محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہی میں سے ایک رسول ہے جو تمہارے پاس آئے ہیں, عزیز علیہ ما عنتم, اگر تم کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو تمہارا دکھ دیکھ کر کے میرا نبی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خیر خواہ انسانیت کا نبی ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم بولتا ہے, دنیا میں انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. اور ایک نقطہ یہی اور بتا دوں کہ جو معاشرے کے کریم لوگ ہوتے ہیں, معاشرے کے جو کریم ہوتے ہیں وہ کریم ایسے نہیں بن جاتے, بہت ساری خصوصیات ان کے اندر ہوتی ہیں. قوم سے محبت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, انسانیت سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے, وہ کریم ہوتے ہیں سوسائٹی کے اور سماج کے. اور انبیاء تو پوری انسانیت کے کریم ہوتے ہیں, کسی سماج کے نہیں, کسی سوسائٹی کے نہیں, کسی خاص ملک کے نہیں, بلکہ وہ پوری انسانیت, بلکہ پورے عالم کے لیے کریم ہوتے ہیں. کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ پورے عالم کے لیے رحیم ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا کہ آپ نے جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. بتائیے, گویا نبی جو ہوتا ہے وہ انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ, انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد اور بڑا رحیم ہوتا ہے, بڑا نرم دل ہوتا ہے. اور اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس صفت کے حامل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ رحیم اور انسانیت کے خیر خواہ صحابہ کرام ہیں. یہ صفت جس طرح نبی کے لیے آئی ہے, صحابہ کرام کے لیے بھی آئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تو کائنات کے لیے رحمت ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور میرے نبی کے ارد گرد جو صحابہ ہیں اس کے وہ بھی اسی صفت رحمت سے متصف ہے. سورہ محمد, سورہ فتح کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اپنے درمیان بڑے رحیم, کسی کو کوئی دکھ ہو تو دل ان کا دھڑکنے لگتا ہے, کسی کو پریشانی میں دیکھے تو ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. اور میر کے اس شعر کے مصداق کہ کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر, کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. نبی جو ہوتا ہے کائنات کا سارا درد اپنے سینے میں لیے رہتا ہے, تب نبی ہوتا ہے, پوری کائنات کا کریم ہوتا ہے نبی. اسی وجہ سے اللہ منتخب کرتا ہے, ایسا ایٹ رینڈم نبی نہیں بنا دیا جاتا. اللہ فرماتا ہے ایٹ رینڈم نبی نہیں بنایا جاتا, بلکہ خاص طور سے اسے منتخب کیا جاتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ ملائکہ میں سے رسول کو منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے رسول کو منتخب کرتا ہے. ایٹ رینڈم نبی نہیں بنتا, ایٹ رینڈم رسول نہیں بنتا, اسے منتخب کیا جاتا ہے اور کچھ مخصوص صفات اس کے اندر ہوتی ہیں, کریم ہوتا ہے پوری انسانیت کا, اسی وجہ سے اسے نبوت کے لیے جو کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے اس کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. بڑے بے بصیرت ہیں وہ لوگ, وہ اپنے دماغ کا علاج کہاں ہے کہ پوری انسانیت کا کریم, پورے انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ, پورے انسانیت کا ہمدرد, اسے دہشت گرد قرار دیا جائے. انسانیت کے اوپر ظلم ہے, یہ بات انسانیت کے اوپر ایک بدمہ ڈال ہے, انسانیت کے جسم پر کوڑ ہے. تو یہ صفت حریص کی یہ نبی کے لیے آئی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, اے دنیا کے تمام انسانوں, خاص طور سے یہ عرب والوں جو اس پیغام کے پہلے مخاطبین ہو, تمہی میں سے ایک رسول تمہارے پاس آ گیا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو تو تکلیف اس کو ہونے لگتی ہے, تم کسی درد میں مبتلا ہو جاؤ تو اس نبی کو درد ہونے لگتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. اور حریص علیکم, تمہارے اوپر حریص ہے, یہ تمہارے اوپر حریص ہے, کیا مطلب, کیا مطلب تمہارے اوپر حریص ہے, کیا مطلب ہے اس کا تمہارے اوپر حریص ہے, یہ چاہتا ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ, تمہاری آخرت بن جائے, تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہارا دین بن جائے, دین بن جائے تمہارا, تم جنت پہ پہنچ جاؤ, اس بات کا حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنین کے اوپر رؤوف ہے اور رحیم ہے. دیکھیں یہاں بھی صفت رحمت کو ریپیٹ فرمایا گیا. اب آئیے حرص کا مطلب پہلے سمجھ لیں. نبی کے لیے صفت استعمال ہوئی, آپ حریص ہیں, حرص کا مطلب تو سمجھاؤ. سو سمجھاتا ہوں, حرص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے پوری قوت نچوڑ دینا, دیٹ از کالڈ حرص. یہ حرص ہے, کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے اپنی پوری طاقت نچوڑ دو. غالب کا ایک شعر یاد ہے, کہتا ہے کاؤ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, کاؤ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. کہتے ہیں کہ فرہاد نے تیشا اٹھایا اور پہاڑ سے نہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا شیری کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی محبوبہ شیری کو حاصل کرنے کے لیے اس نے, ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی ہو, حکایت ہو, لیکن اتنا تو لوگ جانتے ہیں اور اس شعر میں وہی بات باندھی گئی ہے, وہی بات کہی گئی ہے کہ اپنی محبوبہ شیری کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پہاڑ سے نہر کھودنے کی کوشش کی, پہاڑ سے نہر نکالنے لگا. پہاڑ سے نہر نکالنا در حقیقت اپنی محبوبہ کے حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت کو نچوڑ دینا ہے. ایسے کہا گیا جنت کو حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت نچوڑ دو تب جنت ملے گی. کہاں پوری طاقت کو نچوڑ رہا ہے, حریص بنو, پوری طاقت نچوڑ دو تب جنت ملے گی. اور اگر دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے جنت کے حاصل کرنے میں طاقت نچوڑی گئی, تو کیا صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنی جائیداد چھوڑ دی, ماں باپ کو چھوڑ دیا, بھائی نے بھائی کے اوپر تلوار اٹھا دی, کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں صحابہ کرام نے. گویا جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بن پڑا ان سے انہوں نے کیا, جو کچھ بن پڑا انہوں نے کیا اسی کو کہتے ہیں پوری طاقت نچوڑ دینا کسی چیز کے حصول میں. تو ہرس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہرس کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت نچوڑ دو, یہ ہوا احرس کا معنی. اب یہ طاقت کن چیزوں کے حاصل کرنے میں نچوڑنی ہے آگے بتایا جا رہا ہے. اللہ ما ينفعك, جو تمہیں نفع دے, نفع والی چیز میں اپنی طاقت نچوڑو. بے فائدہ چیز میں طاقت نچوڑو گے تو کائے کے لیے بنائی جاتی ہے؟ تاکہ قلعہ کی فصیل توڑ دی جائے. اب کوئی توپ سے مکھی مارنے لگے تو کیا کہا جائے گا؟ توپ کا کام ہے مکھی مارنا. اب آدمی پوری طاقت نچوڑ دے اور بے فائدہ چیز ہو تو اس کی محنت تو رہے گا گئی نا. فرمایا گیا ہر حرص کرو, حریص بنو, مگر نافع چیز کے. اللہ ما ينفعك. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نفع بخش چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی کیٹیگری ہے. سب سے زیادہ نفع بخش چیز کون؟ یہ کہ آپ کی آخرت بن جائے. تو آپ پوری طاقت نچوڑ دیں اپنی آخرت بنانے میں. یہی بات تو کہی گئی ہے رسالہ مائن پر. اچھا, اب جو چاہے نفع بخش چیز میں اپنی طاقت نچوڑنے لگے تو ہر آدمی نچوڑ لے گا؟ ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا. جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہو وہ نفع بخش چیز کے لیے اپنی قوت نچوڑے گا. اسی وجہ سے کہا گیا وستعین, اللہ سے مدد مانگ. اس لیے کہ جب اللہ سے مدد مانگے گا تو توفیق دے گا کہ تو نفع بخش چیز میں آخرت کو بنانے میں اپنی پوری قوت نچوڑ. اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے. اس لیے اگلا ٹکڑا یہ وستعین باللہ, اللہ سے مدد مانگ کی توفیق دے تجھے نفع بخش چیزوں میں قوت نچوڑنے کی. ولا تعجز, اور عاجز بن کر کے مت بیٹھ. اس لیے کہ عاجز بن کر بیٹھنا یہ ہرس کے خلاف ہے. ہرس نام ہے پوری طاقت نچوڑنا, اور عاجز کا کام کیا ہے؟ نٹھلے بیٹھ جانا. دونوں میں تو نسبت تضاد ہے. اسی وجہ سے ولا تعجز کہا گیا, عاجز بن کر کے مت بیٹھ. یہ یہاں تک حدیث کے ٹکڑوں کا مفہوم تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اب اگلا ٹکڑا دیکھیے جو قدر سے متعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, اب بات کہی جا رہی ہے, اگر تجھے کوئی چیز پہنچے, کوئی تکلیف پہنچ جائے, دکان جل جائے, بھائی کو کوئی بیماری لگ جائے, ماں کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, باپ بیمار ہو جائے, کسی بھی قسم کی تکلیف ہو جائے, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, تو ایسا مت کہنا کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا, اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. بلکہ یہ بول ولیکن قل, یہ بول قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ تبارک و تعالی نے تیری تقدیر میں لکھ دیا تھا اور اس نے جو چاہا اس کی جو مشیت ہوئی وہی ہوا. فإن لو تفت وعمل الشیطان, اس لیے کہ یہ اگر مگر یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لو انی, اگر میں ایسا کرتا. اس ٹکڑے سے ایمان بالقدر کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اگر آدمی تقدیر پر ایمان لے آئے تو اس کے بہت سارے فوائد تو ہیں. ایک فائدہ اس کا دنیاوی ہے, قلبی ہے, مادی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ٹینشن سے بچ جائے گا. ارے ٹینشن, ٹینشن بولے تو زندگی کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ٹینشن. کہتے ہیں یار ٹینشن مت دے. کسی آدمی کو پریشان کرنے لگو زد ہو کر کے بولتا ہے ٹینشن مت دے یار. اس کا مطلب انسانی زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی, سب سے بڑا المیہ ٹینشن پانا ہے, ٹینشن فری ہو جانا. ایمان بالقدر کا سب سے بڑا فائدہ ٹینشن فری کر دینا ہے. آدمی ٹینشن فری ہو جاتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں, بھائی ایک آدمی کا بیمار ہو گیا, اور جس آدمی کا بھائی بیمار ہو گیا اسے تقدیر پر ایمان نہیں تھا, غیر مسلم کا, کافر کا, تقدیر پر ایمان نہیں تھا. اب وہ اپنے بیمار بھائی کو ایک ڈاکٹر کہہ لے جاتا ہے. ڈاکٹر پوری کوشش کرتا ہے علاج کرنے کی, لیکن وہ مر جاتا ہے. اب اس کے دماغ پہ ٹینشن چڑھ جاتا ہے, بہت بڑی میں نے غلطی کی, ارے اس کی کول ڈاکٹر کے پاس لے آیا ہے تو جھولا چھاپ ہے, کاش کے میں جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس نہ لایا ہوتا, علاج میں بد احتیاطی کی بنا پر میرا یہ بھائی مرا ہے. چونکہ یہ چھوٹا ڈاکٹر تھا, صحیح سے مرض کی تشخیص نہ کر سکا اور تشخیص کے مطابق صحیح طریقے سے دوا نہ دے سکا, اسی وجہ سے میرا بھائی مر گیا. اگر میں اسے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو یہ مرتا نہیں, بچ جاتا. وہی حدیث میں کہا گیا, لو انی فالتو لکارے کرا وکارا, اگر کوئی چیز تجھے پہنچ جائے تو یہ مت بول اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, اگر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو بچ جاتا. اب دیکھیے, وہ ایمان بالقدر کو تسلیم کر لینے والا نہیں تھا, اس کے پاس ایمان بالقدر نہیں تھا. اب وہ ٹینشن میں مبتلا ہو گیا, کاش میں اسے کسی بڑے ہاسپٹل میں لے گیا ہوتا, کسی بڑے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرایا ہوتا, زندگی بھر اسے اس کا دکھ رہے گا. لیکن ایک مومن ہے تقدیر پر ایمان رکھنے والا, وہ اپنے بیمار بھائی کو لے گیا, بیمار بھائی مر گیا. اب وہ یہی کہے گا کہ یہی مقدر تھا اور جو اللہ نے مقدر کر رکھا تھا وہ ہوا, قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے جو مقدر کر رکھا تھا وہ ہوا. اگر میں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا تو نتیجہ یہی ہوتا, مر جاتا تھا میرا بھائی. دیکھیں مطلب, اب دیکھو اس کو ٹینشن نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے. وہ ٹینشن میں مبتلا ہے, اس کا ایمان تقدیر کے اوپر نہیں ہے. تو ایمان بالقدر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ٹینشن فری ہوتا. میں جدہ گیا تھا ابھی, میں نے عربوں کا توکل دیکھا. ٹھیک ہے بہت ساری خرابیاں ان کے اندر ہیں, اس سے انکار نہیں, لیکن بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی. وہ خوبی ہے تقدیر پر ایمان. کہتے ہیں کہ ایک عرب اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر کے جا رہا تھا, پیچھے سے انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش کے کسی ڈرائیور نے اپنی گاڑی اس کے اوپر چڑھا دی, گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی, قابو سے باہر ہو گئی, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی, بچے کے اوپر چڑھ گئی, بچہ مر گیا. عرب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ابھی میں جس بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چل رہا تھا, میرا نور نظر, میرا سرور قلب و نظر دم توڑ گیا. بچے کو, مرے ہوئے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے, ڈرائیور سے بولتا ہے بھاگ جا یہاں سے, بھاگ بھاگ بھاگ بھاگ جا, لوگوں نے اگر پکڑ لیا تو تجھے مار ڈالیں گے. ہذا مکتوب من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا, یہ مقدر تھا اور جو مقدر تھا وہ ہوا. اسی وجہ سے آپ عربوں کو دیکھیں گے کروڑوں کا نقصان ہو جائے پیشانی پر بل نہیں آتا, کہتے ہذا مکتوب من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا. اور جن کا تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہوتا, بڑی دکان اگر جل جائے ہاتھ چل ہو جاتا, مر جاتا ہے آدمی. یہ ہاتھ چل کیوں ہوا؟ تقدیر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے, ہائپر ٹینشن کی وجہ سے. اگر ایمان بالقدر ہوتا تو ہائپر ٹینشن میں مبتلا نہ ہوتا. وہ کہتا ہذا مکتوب من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا, جس نے دیا تھا اس نے لے لیا, بات ختم ہو گئی. اسی وجہ سے کہا گیا کہ خوشخبری دے دو صابروں کو کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک ہی جملہ بولتے ہیں وہ, اے کیا جملہ ہے. اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیہ راجعون, خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا, بولتے ہیں انا لله وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں, ہر چیز تو اسی کی طرف جانے والی ہے, دکان اسی کی طرف جانے والی, بال بچے اسی کی طرف جانے والے, میں خود اسی کی طرف جانے والا, تو ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہونے کی ضرورت کیا؟ تو ایمان بالقدر کا سب سے عجیب و غریب فائدہ یہ کہ آدمی ہائپر ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوتا. ایک حدیث پڑھتا ہوں, اس کے بعد ایک بڑا عجیب استدلال کر رہا ہوں. پہلے حدیث دیکھو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسہ وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهد فان كثرة الزهد تميت القلب رواه الترمذي في كتاب الزهد. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف میں کتاب الزہد کے اندر لائے جہاں زہد اور تقوی کا بیان ہے, وہاں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, آپ نے فرمایا کہ کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں, تم میں سے کون ہے کہ ان باتوں کو سنے, سننے کے بعد اسے یاد کرے, یاد کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے, عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دے. اللہ اکبر, دین کی باتوں کے لیے کتنے اسٹیپس ہیں, دیکھو کتنی ذمہ داریاں. پہلے سنو, یہ پہلا درجہ, فرسٹ اسٹیپ. پھر اسے یاد کرو, اٹ از دا سیکنڈ اسٹیپ. دوسرا, تیسرا, اس پر عمل کرو. سنو, یاد کرو, عمل کرو, دوسروں تک پہنچا دو. اور یو علم من یعمل بهن, جو عمل کرنے والے ان کو سکھا دو. چار اسٹیپ ہوئے دین کی بات کی. سنو, یاد کرو, عمل کرو, لوگوں تک پہنچا دو. اب اتنی بڑی ذمہ داری تھی, کوئی صحابی اٹھ نہیں رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ تین بار کھڑے ہوئے, آپ نے ایک بات تین بار فرمائی, تینوں بار حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے. فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, میں یہ کام کروں گا, آپ جو بات بتائیں گے اسے سنوں گا, یاد کروں گا, عمل کروں گا, لوگوں تک پہنچا دوں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, پھر نبی نے میرا ہاتھ پکڑا, فاخذ بیدی, میرا ہاتھ پکڑا, فاد خمس مقال, پانچ نصیحتیں کی. وہ پانچ نصیحتیں یہ, اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا عابد ہو جائے گا. عابد کسے بولتے ہو؟ تسبیح کھینچنے والوں کو. کہتے ذکر اللہ کرو, ذکر اللہ. اور ذکر اللہ کا مطلب کیا سمجھتے معلوم ہے؟ ادھر بات کرتے رہو, ادھر تسبیح کھینچتے رہو. تسبیح پڑھتے رہے, تسبیح کھینچتے. اور دلیل کیا دیتے؟ ارے ہے نا سورہ رات میں اللہ نے فرمایا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ ذکر سے مراد یہی ہے, تسبیح کھینچنا نہیں, یہاں ذکر سے مراد ہے اللہ کا یاد کرنا. اللہ اکبر, آپ لین دین کر رہے تو وہاں اللہ یاد ہونا چاہیے, آپ گھر میں تو وہاں بھی اللہ یاد رہے. کسی سے بھی کوئی لین دین کر رہے ہو تو وہاں اللہ یاد رہے. جب وہاں اللہ یاد رہے گا تو آپ کا قدم پھسلے گا نہیں, اور جب آپ اچھا کام کریں گے تب دل کو سکون ملے گا. یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا, نہ کہ تسبیح کھینچنے کا نام ذکر ہے. اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب سے یہ استدلال غلط ہے, بلکہ وہ ذکر کا ایک پہلو ہے. تسبیح پڑھنا ذکر کا ایک پہلو ہے, لیکن اگر اس کو بھی سنت کے مطابق نہ ادا کیا جائے تو وہ تسبیح نہیں رہ جاتی. جیسا کہ کل میں اس کے اوپر بحث کروں گا, آج وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا عابد ہو جائے گا. تو سب سے بڑا عابد ہونے کے لیے آپ کو کہیں ڈگر ڈگر نگر نگر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اور سب سے بڑا عابد بننے کے لیے آپ کو وہ تسبیح لاکھی, تسبیح ہزار, یہ سب تسبیح ہے. تسبیح ہزار دانا, لاکھ دانے والی تسبیح, یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں دوسرا ہی نسخہ بتایا گیا ہے سب سے بڑا عابد بننے کے لیے. سب سے بڑا عابد بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا عابد بن جائے گا. یہ پہلی نصیحت. دوسری نصیحت, وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس, اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا, سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. غنی کا دو مطلب, ایک تو سب سے بڑا مالدار, اور نبی نے خود فرمایا سب سے بڑی مالداری دل کی مالداری ہے. کیا بات ہے, ورزہ بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس, اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا, سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا. بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ دل کی مالداری دے دے, اور دل کا مالدار کب ہوگا جب وہ اللہ کی قسمت پر راضی ہو جائے. جیسا کہ یہ دوسری نصیحت جو اس حدیث پاک میں واضح کرتی ہے, مثال سے واضح کرتا ہوں. آج دنیا کاؤنٹ کی دنیا, ایکسپلینیشن ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں, آج کی دنیا کاؤنٹ کی دنیا. میرے پاس 1,000 ہے, میرے پاس 1,00,000 ہے, میرے پاس 10,00,000 ہے, میرے پاس 10,00,000,000 ہے, یہ کاؤنٹ کی دنیا ہے. اللہ نے فرمایا کاؤنٹنگ میں مت پھنسو, برکت میں پھنسو, برکت میں آؤ. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا, کیا کیا بولوں, کیا جی چاہتا کیا کیا بولوں, باپ جتنا بول سکتا بولا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر یہ بستی والے, یہ شہر والے, یہ گاؤں والے ایمان والے ہو جاتے, تقوی والے ہو جاتے, تو ہم ان کے اوپر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنا پیسہ دے دوں گا کہ کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے, کاؤنٹنگ کی بات نہیں کہی گئی ہے, برکت کی بات کہی گئی ہے, برکت, برکت کی بات ہے. ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں اپنے ایک دوست نواب کے یہاں گیا, نواب صاحب تھے, تو نواب صاحب نے کہا کہ جناب علی آپ کے لیے اسپیشل کھانا تیار کر دیتا ہوں, آپ کے ساتھ میں کھانا بیٹھ کر نہیں کھا سکوں گا. کہ وہ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے اربوں روپے دے رکھے ہیں لیکن کھانے کی لذت سے محروم کر دیا. کہا کہ کیا کہتے ہو نواب صاحب؟ کہا کہ ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گوشت کے قیمے کو ابالو, اسے کپڑے میں رکھ کر کے نچوڑو, اور جو پانی ہے حضرت وہی پیا کرو. کروڑوں روپے رہنے سے کیا فائدہ ہو؟ آج لوگ کاؤنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ نے جتنا تمہیں دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تمہیں سکون دل حاصل ہوگا. کہ میری قسمت میں اتنا ہی لکھا تھا, مجھے اتنا ملا تو دل کو سکون مل جائے گا. اور اگر آدمی تھوڑا ملنے پر ناشکری کرنے لگے, ارے میں ہی ایک رہ گیا تھا غریب بنانے کے لیے, اس کو دکھتا نہیں وغیرہ وغیرہ, تو اس ناشکری سے ایک تو وہ جو تھوڑی بہت نعمت ملی ہے اس کی لذت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اگر وہ راضی ہو جائے اس دزا کے اوپر, اس قسمت کے اوپر, تو اس کو اس تھوڑی چیز سے بھی لذت حاصل ہوگی, ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, شعر ذہن کی گہرائیوں میں اتار لو, اور سچ مچ شعر ایسا ہے جو دل کی گہرائیوں میں اس طرح اتر جائے جیسے مکھن میں گرم چھری اتر جاتی ہے. شعر کیا ہے؟ مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں مانے شراب, مجھ کو کیا لینا دینا اس سے, کس کے جام میں, کس کے پیالے میں کتنی شراب ہے, مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں, میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں کھانا ہے, مجھے جو کچھ ملا اتنے میں آسودہ ہوں, تو اب مجھ کو اس سے کیا غرض, کس کو کتنا ملا. یہاں تم دیکھتے ہیں کہ کسی بھائی کو دوسری دکان اگر خریدنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے تو ایک مسلمان کو برا لگتا ہے کہ یہ کیوں بڑھ رہا ہے, اس کے دل میں ایک ہول, ایک بھوک اٹھنے لگتی ہے کہ اللہ مجھے کیوں نہیں نواز رہا. ارے جتنا تجھے دیا گیا اس کے اوپر راضی ہو جا, مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں, میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں کھانا ہے, جو کچھ اللہ نے دے دیا وہ اس کے اوپر راضی. یا کلس کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے تو یہ مت سمجھے کہ یہ میرے لیے سزا ہے یا میرے لیے زحمت ہے، بلکہ تکالیف یہ باعث رحمت ہوتی ہے۔ اچھا یہ کون سی نئی بات مولانا بول رہے ہو؟ تکلیفیں آ رہی، دکان چل جا رہی ہے، آدمی مرض میں مبتلا ہو گیا، یہ کون سی رحمت ہے؟ آپ تو الٹا بول رہے ہو، یہ زحمت ہے، رحمت بول رہے ہو تو الٹا ہے۔ میں ثابت کر رہا ہوں کہ یہ تکلیف زحمت نہیں رحمت ہے، میں ثابت کرنے پہ آ گیا ہوں، ثابت کروں گا کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے، انسان کے اوپر جو تکالیف آ رہی ہے، یہ تکالیف، یہ زحمتیں، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشنز در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ پہلے میں اسے قرآن سے پروف کرتا ہوں۔ آیت دیکھیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے انسان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، خشکی میں فساد پھیل گیا، اس کا سبب انسان کے کرتوت، تری میں فساد پھیل گیا، اس کا سبب انسان کا کرتوت، اور در حقیقت یہ جو فساد پھیل گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہم ان کو ان کے بعض بد اعمالیوں کی سزا دے، مزہ چکھائے۔ یہ جو بد اعمالیاں کر رہے تھے، ہم نے فساد میں مبتلا کر کے ان کو سزا دی ہے کہ اس بد تہذیبی کا، اس بد کرداری کا یہ مزہ چکھ لے، نتیجہ دیکھ لے۔ اور میں جو کسی تکلیف اور کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، تو در حقیقت یہ ہماری رحمت ہوتی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنی بد کرداریوں سے باز آ جائیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے کا انداز ہے! اللہ، یعنی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے پر اللہ اسے سزا دیتا ہے، کیا کو سزا دیتا ہے؟ اے میرے بندے، گناہ مت کر، لوٹا میری طرف، لعلہم یرجعون، گویا اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب ہوتا ہے، اللہ اسے لوٹانا چاہ رہا ہے۔ اور اللہ مصیبت کے ذریعے اگر کسی کو اپنی طرف لوٹا رہا ہے تو یہ رحمت نہیں ہوئی۔ قرآن سے میں نے پروف کیا کہ انسان کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے کہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بندہ پلٹے مصیبت میں مبتلا ہو کر کے۔ عام طور پر خوشحالی میں اللہ کو لوگ یاد نہیں کرتے، بدحالی میں لوگ یاد کرتے۔ لیکن نعمتیں یاد نہیں رہتی۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ علماء بیٹھے ہوئے، ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرو، یہاں کہا گیا اللہ کی نعمت کو اگر شمار کرو۔ اچھا، ایک نعمت کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، اس کا مطلب نعمتیں تو بہت ہیں میری، لیکن میری ایک ایک نعمت کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ کیا بات، نعمتیں تو بہت ہیں لیکن میری ایک نعمت کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور جو تم نے مانگا ہم نے دیا، لیکن انسان کتنا ظالم اور ناشکرا ہے، ایک بڑی بی کو دانتوں میں درد اٹھا، کئی دانت ان کے نکال دیے تھے ڈاکٹر نے، ایک دانت بہت درد کر رہا تھا۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈینٹسٹ کے پاس، ڈینٹسٹ نے دانت تو دیکھا، وہ ٹارچ وغیرہ لگا کر کے کہا کہ بڑی بھی یہ دانت بھی گیا، کیا اکھاڑنا پڑے گا؟ کیا اکھاڑنا ہی پڑے، تو اکھاڑ دو۔ ڈاکٹر نے بڑی بھی کا دانت اکھاڑ دیا۔ اب بڑی بھی کوسنے لگی اللہ کو، ارے یہ دانت لے لیے، ساری نعمتوں کی لذتیں چلی گئی، ساری نعمتوں کی لذتیں چلی گئی۔ حالانکہ بڑی بی نے یہ نہیں دیکھا کہ زندگی میں کتنے مزے لے لے کر کے حلوے کھائے، طرح طرح کی پکوان بنوا کر کے کھایا ہوگا انہوں نے اپنی زندگی، طرح بہو آنے کے بعد بھی خوب بنوایا ہوگا انہوں نے، کھایا ہوگا، وہ تمام نعمتیں بھول گئی اور یکسر ایک ہی وقت میں اللہ کی تمام نعمتوں کا بڑی بھی نہیں انکار کر دیا. نہیں دیکھا کہ انہی دانتوں کے ذریعے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو برتا ہے. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انسان کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں در حقیقت انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی. اس کے لیے دو تمثیلیں میں دے رہا ہوں. ایک بچہ کوئی غلطی کرتا ہے, ماں بلاتی ہے ادھر ہے ادھر, پہلے تو بھاگتا ہے, ایسے دیکھتا بھاگتا ہے, ماں کہتی ادھر ہے ادھر, پکڑتی ہے اور خوب مارتی ہے. اب جتنا مارتی ہے تو بھاگنے کے بجائے وہ اس کی گود میں گھستا چلا جاتا ہے. دیکھ رہے نا بچے ایسا کرتے ہیں, ماں پکڑ کر کے مار رہی ہے تو بچے کو جتنا مار رہی ہے بچہ اتنا ہی زیادہ ماں کی گود میں گھستا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ مار تو رہی ہے لیکن محبت کا سرچشمہ بھی تو یہی ہے. محبت کہاں سے ملے گی مجھے؟ اے کاش انسانوں کو یہ علم ہو جاتا کہ تکلیف جہاں سے آتی ہے وہ محبت کا سرچشمہ بھی تو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدظن ہو جاتا ہے آدمی, ماں سے بدظن نہیں ہوتا, اللہ سے بدظن ہو جاتا. ایک نادان بچے سے سبق لینا چاہیے انسان کو کہ ماں مارتی ہے لیکن جتنا مارتی ہے اس کے گود میں اور گھستا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ ایک نادان بچے کو بھی یہ معلوم ہے کہ جو تکلیف پہنچا رہی ہے محبت اسی کے پاس ہے, اس کی دوا بھی اسی کے پاس. ایک نادان بچے سے انسان کو سبق لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بدظن نہیں ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہوا کہ اللہ جب کوئی مصیبت انسان کے اوپر نازل کرے لائے تو اس تقدیر کے اوپر اس قسمت کے اوپر آدمی کو راضی برضا رہنا چاہیے. ایک بات تو معلوم. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے ملنے ہی والا ہے, تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم یہ ثابت کریں گے پہلے کہ کیا تدبیر کرنا تقدیر کے منافی ہے. اس سلسلے میں پہلی حدیث, وعن ابن ابی خزامۃ عن ابیہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله. رواه الترمذي في كتاب القدر. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التقدیر میں لائے. ابن ابی خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک بات بتائیے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کچھ جھاڑ پھونک کروا لیتے ہیں. جھاڑ پھونک کا مطلب یہ نہیں تعویذ لٹکائی ہے جیسا کہ ہم اس کے اوپر کل بحث کریں گے. تو جھاڑ پھونک کروا لیتے ہیں, اسی طریقے سے بیمار ہوتے ہیں تو دوا کرا لیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ دوا ان دوا بھی وہ تو قاتل نہ تکیا اور دیگر احتیاطی تدابیر بھی ہم برتتے ہیں. تو اگر تقدیر میں نقصان ہی لکھا ہے تو یہ جھاڑ پھونک کرانا, یہ احتیاطی تدابیر کرنا, یہ ڈاکٹروں کے پاس جانا, اس سے کچھ فائدہ ہے؟ حل کرد من قدر اللہ شیا, کیا اس سے تقدیر کے اندر کچھ بدلاؤ ہوتا ہے, کچھ تبدیلی ہوتی ہے, کیا اس سے تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی من قدر اللہ, یہ بھی تقدیر الہی میں سے ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ کٹا کر کے بیٹھ جائے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے اور آسمان سے خوان نعمت اترنے کا انتظار کرے, بلکہ تقدیر کے اندر تدبیر بھی داخل ہے, جیسا کہ یہاں سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں, بخاری شریف کی روایت ہے, اس میں ایک واقعہ ہے کہ مقام امواس میں, یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا حادثہ تھا, 25,000 صحابہ کرام طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر کے اسی میدان میں انتقال فرما گئے تھے، سب کے سب شہید ہو گئے تھے، طاعون کا مرض پھیل گیا تھا. مقام کا نام ہے مقام اموات، 25,000 صحابہ کرام کی قبریں اس میدان میں ہیں، اور کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ تھے، مشہور صحابی، یہ وہی معاذ ابن جبل جس سے مقلدین تقلید کشید کرتے ہیں واقعے سے، کہ دیکھو معاذ ابن جبل کو آپ نے بھیجا تو معاذ ابن جبل کے واقعے سے تقلید ثابت ہوئی، وغیرہ وغیرہ. تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون کا شکار ہو کر کے مقام امواس میں انتقال کر گئے، حضرت ابو عبیدہ کو بھی طاعون ہو گیا. اللہ اکبر، اسلام کا عجیب و غریب جرنل ہے یہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامہ کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیا. حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے تو آپ کچھ لوگوں کو لے کر کے مقام جادیہ تک آئے. اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں ہم لوگ جائیں کہ نہ جائیں، یہ مسئلہ ہے. یاد رکھیے، جب بھی کوئی مسئلہ زندگی کا پیش آتا تھا تو خلفائے راشدین المہدیین کی سنت یہی تھی کہ وہ تلاش کرتے تھے کہ اس بارے میں نبی کا فرمان کیا ہے، نبی کا عمل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا لوگوں میں سے کسی کو اس بات کا علم ہے کہ کہیں طاعون پھیلا ہوا ہو تو اس جگہ سے آدمی اس جگہ نہ جائے جہاں طاعون نہ پھیلا ہوا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف موجود تھے، کہنے لگے امیر المومنین میں نے نبی کی حدیث سنی ہے، نبی نے فرمایا کہ جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو وہاں لوگ نہ جائے، اور طاعون میں مبتلا شخص ایسی جگہ پر نہ آئے جہاں طاعون نہ پھیلا ہوا ہو. تو حضرت عمر وہاں جانے سے رک گئے. حضرت ابو عبیدہ سے ملاقات کی خواہش تھی، حضرت ابو عبیدہ ملنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر نے ان کو ایک مشورہ دیا، یہ نہیں کہا کہ مدینہ آ جاؤ. ہاں، حضرت عمر نے یہ کہا کہ کسی سرسبز وادی میں چلے جاؤ، کسی صحت بخش مقام پر چلے جاؤ جہاں کی فضا بڑی خوشگوار ہو. حضرت ابو عبیدہ نے کہا افرام من قدر اللہ یا عمر، اے عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رونے لگے، کہا لو قالها غيرك يا ابا عبيده، اے ابو عبیدہ کاش تمہارے علاوہ کسی نے یہ بات کہی ہوتی، میں تو تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں. افر من قضاء الله الى قضاء الله، میں تو اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس مقام سے نکل کر کے کسی خوشگوار فضا میں چلے جاؤ، یہ تدبیر ہے. تقدیر میں تو ہے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو گئی، لیکن تدبیر بھی اختیار کرنا ہے. اس مقام سے نکل کر کسی خوشگوار فضا والی جگہ میں چلے جاؤ، یہ تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف جانا ہے. حضرت عمر کا یہ عارفانہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ تدبیر تقدیر میں داخل ہے. اور حضرت عمر نے ایک تمثیل سے سمجھایا کہ ابو عبیدہ ایک بات بولتا ہوں، غور سے سنو، کہ دو وادیاں ہیں، ایک وادی خصیبہ ہے اور ایک وادی جدیبہ ہے، ایک وادی سرسبز و شاداب ہے کہ وہاں کی آب و ہوا، پانی، وہاں کی گھاس سب بہترین ہے، اور ایک وادی بالکل چٹیل ہے جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس ہے. بتاؤ اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے تم کدھر جاؤ گے؟ اگر تم سرسبز میدان کی طرف گئے تو تم نے تقدیر الہی ہی سے اپنے اونٹوں کو اس سرسبز وادی کے اندر چرایا اور خشک وادی میں نہیں گئے. کیا تمثیل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک خشک وادی ہے، ایک سرسبز وادی ہے. اگر تم سرسبز وادی میں اپنے اونٹوں کو چرانے لے جا رہے ہو تو تقدیر الہی سے ہی لے جا رہے ہو. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ خوشگوار فضا کی طرف چلے جاؤ. تو تدبیر تقدیر میں داخل. اب ہم نے تدبیر کر لیا، اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ پر چھوڑ دو. تدبیر کرنا ہے، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر. نتیجے کے لیے دعا کر سکتے ہو کہ اے اللہ میں نے یہ کام کر لیا، اب اس پر کوئی نتیجہ مرتب کرنا یا نہ کرنا یہ تیرا کام ہے. یہ مطلب ہے تقدیر کا. تدبیر کرنے کے بعد آدمی نتیجے کے بارے میں یہ کہے کہ اے اللہ میں نے کام تو کر لیا, تدبیر تو کر لی, اب اس تدبیر کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے کو یا تو مثبت کر دے یا منفی کر دے, اب یہ کام تیرا, میں نے تو اپنا کام کر لیا. تو تدبیر کرو نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو, اسی کا نام تقدیر. ایک بار پھر بولتا ہوں, تدبیر کرو نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو, اسے تقدیر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ تدبیر تقدیر میں داخل ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر میں لکھا ہوا تو ہو کر رہے گا, تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے, بتایا گیا کہ وہ تقدیر میں داخل ہے, لہذا کوئی تدبیر کرتا ہے تو تقدیر کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. یہ سوال کا جواب ہے. اچھا, ایک سوال اور رہ جاتا ہے, آپ کو غور سے سننا ہے, یہ اصلی سوال ہے, دیکھو بہت ہی اہم سوال ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ چاہ رہا ہے تب نہ نماز پڑھ رہا ہے, بولے ہاں چاہ رہا ہے تب نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اب کہا جائے گا کہ اللہ نہیں چاہ رہا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, بولے ہاں صحیح ہے, دونوں صحیح ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ چاہ رہا ہے, وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے یہ بھی اللہ چاہ رہا ہے. ہاں بہت غور سے سنیے, اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے تو تقدیر کا مطلب سمجھ میں آ گیا, لہذا میں اسے بڑی اچھی طرح سمجھانا چاہتا ہوں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ چاہ رہا ہے, بولے ہاں اللہ چاہ رہا ہے تبھی تو پڑھ رہا ہوں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, بولے نماز نہیں پڑھ رہا, کیا اللہ نہیں چاہ رہا ہے, بولے ہاں اللہ نہیں چاہ رہا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. سوال یہ, تو بندہ مجبور محض ہو گیا, مجبور ہے, اور جب مجبور ہو گیا تو حساب کتاب کیا مانی, حساب کتاب کیا مانی, جنت اور جہنم کیا مانی, اس لیے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی مشیت سے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے اللہ کی مشیت سے, سوال جواب کا کیا مطلب, پھر سے دوہراتا ہوں, غور سے سنو اور کیسے کو بار بار ریپیٹ کر کے سنو, مسئلہ بالکل واضح ہو جائے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی مشیت سے, اللہ چاہ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے, آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے یہ بھی اللہ کی مشیت ہے, اللہ نہیں چاہ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے, پھر حساب کتاب, بندہ تو مجبور محض ہو گیا. اسی نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک فرقہ بن گیا, فرقہ جبریہ, انہوں نے کہا القاہ فی الیم مکتوفا وقال له ایاک ایاک ان تبتل بالماء, جس کو فارسی شاعر بولتا ہے کہ درمیان کارے دریا تخت بندم کر گئی, بات میں کوئی کہ دامن تر مکر ہوشیار باش, کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے دریا میں ڈال دیا گیا, اب نہ تو ہاتھ نکال سکتے نہ پیر نکال سکتے, بدھے ہوئے باندھ کر کے دریا میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو بھیگنا نہیں. یہ تو ایسے ہی ہوا نا, چاہ رہا تو نماز پڑھ رہا, چاہ نہیں رہا تو نماز نہیں پڑھ رہا, یہ تو ایسے ہی ہوا نا. القاہ فی الیم مکتوفا وقال له ایاک ایاک ان تبتل بالماء, کہ درمیان کارے دریا تخت بندم کر دئی, باز میں کوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش, ہاتھ پیر باندھ کر کے دریا میں ڈال دیا گیا اور بول رہے ہیں کہ دیکھو بھیگنا نہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ کرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جہنم میں ڈال دوں گا. کوئی آدمی زنا کاری کر رہا ہے اللہ کی مشیت سے, جی ہاں اللہ کی مشیت سے کر رہا ہے. کوئی آدمی اچھائی کر رہا ہے اللہ کی مشیت سے کر رہا ہے, کر. کوئی آدمی چوری کر رہا ہے ہاں اللہ کی مشیت سے کر رہا ہے. کوئی آدمی کسی کو کچھ دے رہا ہے سخاوت کر رہا ہے اللہ کی مشیت سے کر رہا ہے. یہ بات اگر بالکل صاف ہو گئی تو اب تھوڑا ہم ڈائیورٹ لیتے ہیں, اب تھوڑا ہم سمجھائیں گے کہ یہ مشیت کیا ہے. پہلے ہم عہد الست کو آپ کے سامنے رکھ دیں, اس کے بعد عہد امانت کو آپ کے سامنے پیش کر دیں. عہد الست اور عہد امانت کو بات بالکل کھل جاتی ہے. پہلے عہد الست کو پیش کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ نے عہد الست میں آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کے ان کی ساری ذریت کو جو قیامت تک آنے والی ہے سب کو نکال لیا. ہم لوگ بھی موجود تھے, یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نا سب کے سب موجود تھے, ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے, پوری دنیا کے لوگ وہاں موجود تھے, سب کو حساب نکال لیا تھا اللہ نے چیونٹیوں کی شکل میں یا کسی باریک کیڑے کی شکل میں, اور سب سے کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے گواہی دی تھی. ولا شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو گواہی دے رہے ہو, یہاں تم نے گواہی دے دی, اب وہاں مت کہنا انت قول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اب دنیا میں جا رہے ہو, دنیا سے آنے کے بعد مجھ سے مت کہنا کہ ہم غفلت میں تھے, دیکھو یہاں بول کر جا رہے ہو, اور یہ مت کہنا کہ ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا, ہم ان کی ذریت تھے, تو کیا تم باطل پرستوں کے فیل کی وجہ سے ہم کو ہلاک کر دے گا؟ ہم تو انہی کی تقلید میں بت پرستی کر رہے تھے. تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. یہ تو اب دیکھیے غور سے کہ اللہ نے سوال کیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم لوگوں نے جواب دیا تھا بے شک کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں. ہم نے یہ گواہی اختیار سے دی تھی کہ جبرن دی تھی, ہم نے یہ گواہی اختیار سے دی تھی, اتنا تو معلوم ہوا. اب عہد امانت کی آیت کو لے لیجئے, اللہ نے فرمایا انا ارسلنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان وكان الانسان ظلوما جهولا انه كان ظلوما جهولا. ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر زمینوں کے اوپر, لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے, اس کو انسان نے اٹھا لیا. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے نہیں اٹھایا وہ مجبور محض ہے, جن نے لیا, جس نے اٹھایا اس نے با اختیار ہو کر کے اٹھایا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ امانت کو اختیار کے ساتھ اٹھایا گیا ہے, لہذا انسان مختار ہے. ابھی بات کو اور واضح کر رہا ہوں, ابھی تو یہ تمہید ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے. ہم نے برضا و رغبت والنٹریلی ہم نے اقرار کیا تھا کہ ہم اس کو لے رہے ہیں, اس امانت. اچھا پہلے امانت کا مطلب سمجھا دیں, امانت کسے بولتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کو آپ سونپے اور سونپتے وقت نہ تو لکھ لے اور نہ تو کوئی گواہ لے, تو یہ امانت. جی دوں نا ائی کتاب و شہود, کوئی شاہد نہ ہو, کوئی گواہ نہ ہو, لکھاوٹ نہ ہو, کسی کو کوئی چیز سونپ دے تو یہ امانت ہے. لیکن اگر کسی کو گواہ, میں یہ موبائل مولانا کو سونپ رہا ہوں, نہ لکھاوٹ میں لے رہا ہوں کچھ تحریر میں اور نہ تو گواہ بنا رہا ہوں, ایسے ہی دے دے رہا ہوں, تو یہ امانت ہے. لیکن اگر میں لکھوا لوں یا گواہ بنا لوں تو پھر وہ امانت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہی امانت, اچھا امانت کو لوٹانا ہوتا ہے. اب امانت تو لے لی انسان نے, اب مرنے کے بعد وہ امانت اللہ واپس لینے والا ہی ہے, اس لیے کہ امانت دی ہے تو امانت لینا ہی ہے نا. اب بندے نے آ کر کے غفلت کی اور موبائل کہیں گم کر دیا, اس غفلت کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غفلت ہو گئی لہذا مجھے معاف رکھا جائے, گرفت تو ضرور ہوگی. تو عہد الست والی آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان نے اختیار سے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے, اور عہد امانت والی آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ہم نے امانت کو لیا تھا اپنے اختیار سے, اس لیے کہ جنہوں نے نہیں لیا وہ مجبور تھے, انہوں نے مجبوری اور مقہوری کو پسند کیا, لیکن لینے والے نے اختیار کو پسند کیا. اب دیکھیں غور سے, اب دیکھیں یہ پوائنٹ ہے یہاں رکنے کا اور اس کو سمجھنے کا. اللہ نے فرمایا میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں, اختیار دے رہا ہوں کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی, کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی. یہ اللہ کی مشیت ہوئی, اللہ کی مشیت ہوئی. اب بندہ اگر کرتا ہے نیک کام تو بھی اللہ کی مشیت ہے, اور اگر برا کام کرتا ہے تو بھی اللہ کی مشیت ہے, اس لیے کہ اللہ نے اختیار دے رکھا نا اس کو کہا کہ اختیار ہے تجھے افعال اور لا تفعال میں, کر نہ کر, تجھے میں نے اختیار دیا. تو جب اختیار دیا تو اختیار مشیت سے دیا نا, اب کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مشیت ہوئی. لہذا اگر کوئی برا کام کرتا تو بھی اللہ کی مشیت ہے, اور اگر کوئی نیک کام کرتا تو بھی اللہ کی مشیت ہے. اور بات ہے کہ اللہ اچھے کام سے خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے, اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے, اس کو پسند نہیں کرتا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کفر بھی اللہ کی مشیت سے بندہ کرتا ہے اور ایمان بھی اللہ کی مشیت سے بندہ لاتا ہے, لیکن ولا یرضى لعباده الکفر, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے کفر سے راضی نہیں ہے. تو مشیت الگ چیز ہوئی, رضا الگ چیز ہوئی, کرتا سب کچھ ہے اللہ کی مشیت سے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ کام اللہ کی مشیت سے کرے اللہ اس پر راضی بھی ہو. تو جب اختیار لیا اس نے کرنے اور نہ کرنے کا اور اللہ کی مشیت ہوئی, تو یہ اختیار جو ہے, یہ قدرت, یہ اختیار, یہ اللہ کی مشیت سے ہے. یہ ہے مطلب. اس پوائنٹ کو اگر سمجھ گئے ہیں آپ تو تقدیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے, برائی کرتا ہے تو اللہ کی مشیت, لیکن ضروری نہیں کہ اللہ اپنی ہر مشیت کے اوپر راضی ہو. کفر بھی اللہ کی مشیت سے, نیکی بھی اللہ کی مشیت سے, ایمان بھی, لیکن اللہ کفر سے راضی نہیں ہے. ولا یرضى لعباده الکفر, رضا الگ چیز ہے, مشیت الگ چیز. ایک پوائنٹ اور رہ گیا بہت اہم. جب لکھ دیا گیا, جب لکھ دیا گیا کہ یہ جہنمی ہے, تو اب جہنم میں جانے والا. سوال یہ ہے کہ لکھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا؟ میرے پاس دو طالب علم پڑھتے ہیں ایک ہی کتاب قرآن, دونوں کو میں ایک گھنٹہ پڑھاتا ہوں. سال بھر جب گزرا اور قرآن ختم ہو گیا تو میں نے دونوں سے کہا کہ کل مولانا خیر اللہ صاحب واپی سے آ کر کے تمہارا امتحان لیں گے. پھر تم بھی زید کان کھول کر سن لو کہ کامیاب ہونا ہے, اور عمر تم بھی سن لو تمہیں بھی کامیاب ہونا ہے, اس لیے کہ میں نے تم دونوں کے اوپر یکساں محنت کی اور ایک ہی کتاب پڑھائی. اچھا, اب میں کہتا ہوں کہ مولانا خیر اللہ صاحب واپس سے تو کل آئیں گے امتحان لینے کے لیے, آج میں ذرا تم کو چیک کر لیتا ہوں. اب پہلے زید کو بلاتا ہوں, ذرا یہاں سے پڑھنا, الٹا پڑھنا پڑ رہا ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں میں نے یہی پڑھایا ہے, کیا پڑھ رہا ہے تو, جا. اس کے بعد عمر کو بلاتا ہوں, عمر فر فر فر فر پڑھ دے رہا. میں کہتا ہوں جا بیٹا, اب میں اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہوں, اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہوں, زید کل مولانا خیر اللہ صاحب کے امتحان میں ناکام ہو جائے گا, عمر کامیاب ہو جائے گا. میں نے لکھ کر کے اپنی ڈائری میں اپنی جیب میں رکھ لیا. ویسے ہی ہوا, زید ناکام ہو گیا اور عمر کامیاب ہو گیا. سوال یہ ہے کہ میں نے ڈائری میں لکھ لیا تھا اس وجہ سے زید ناکام ہو گیا اور عمر کامیاب ہو گیا؟ نہیں, میں نے تو آثار دیکھ کر کے پہلے ہی سے لکھ لیا تھا, اسی کے مطابق ہوا. وہ جو ناکام ہوا اپنی غفلت کی وجہ سے, اپنی کام چوری کی وجہ سے, اور وہ جو کامیاب ہوا اپنی محنت کی وجہ سے, دونوں اپنے اپنے عمل کی وجہ سے ناکام اور کامیاب ہوئے, میرے لکھنے کی وجہ سے نہیں. گارجین آ کر کے پوچھ سکتے ہیں, مولوی صاحب تم نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا تھا اس وجہ سے میرا بیٹا فیل ہو گیا, انتہائی بے وقوفی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر پورا لکھ دیا ہے کہ کائنات میں کیا ہونے والا ہے, کون کیا کرے گا, لیکن سب کچھ ان کے اختیار سے ہوگا, وہ سب اپنے اختیار سے کریں گے. جنت میں جائیں گے تو اپنے اختیار سے, جہنم میں جائیں گے تو اپنے اختیار سے. اللہ نے اپنے علم کے مطابق, اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے سے لکھ لیا, بس ریکارڈ ہے وہ. اب اس ریکارڈ کی وجہ سے کہا جائے اللہ نے پہلے لکھ لیا اس وجہ سے ہوگا, لکھنے سے اور ہونے سے کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ اس مثال سے واضح ہے کہ گارجین نہیں پوچھ سکتے کہ مولانا آپ نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا تھا کہ میرا بیٹا فیل ہو جائے گا, اس وجہ سے فیل ہوا. کتنی بڑی بیوقوفی ہے, میرے لکھنے کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا, اپنی کام چوری کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا. منطق میں یوں بول سکتے ہیں, کیا علم سبب ہے وجود معلوم کا؟ یا وجود معلوم باعث تحقق علم کا. کیوں بول سکتے منتر؟ اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ وہاں ایک بڑھئی ایک پلنگ بنا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں, تو آنکھ سے دیکھنا یہ بھی ایک علم ہے, کان سے سننا یہ بھی ایک علم ہے, آنکھ سے دیکھنا یہ بھی ایک علم ہے. علم کے ذرائع ہیں یہ, آنکھ کان دماغ وغیرہ. تو میں دیکھ رہا ہوں, مجھے علم ہے کہ وہ بڑھئی چارپائی بنا رہا ہے, مسیری بنا رہا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں, مجھے علم ہے اس وجہ سے وہ چارپائی بنا رہا ہے, بلکہ وہ چارپائی بنا رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں. یہ الٹا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اس وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے علم ہے کہ بڑھئی وہ چارپائی بنا رہا ہے, تو میرے علم ہونے کی وجہ سے, میرے دیکھنے کی وجہ سے وہ چارپائی بنا رہا ہے کہ وہ چارپائی بنا رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں. اس طرح سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو اللہ کے لکھ دینے کی وجہ سے لوح محفوظ میں آدمی ویسے ہی کرے گا, لیکن اپنے اختیار سے کرے گا. اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لکھ دیا ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے کیا کیا کرے گا, کیا کیا نہیں کرے گا, کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا. ایک اہم پوائنٹ اور رہ گیا, اللہ تبارک و تعالی نے تقدیریں چار طریقے کی متعین فرمائی, چار طریقے کی. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایمان بالقدر کے ہم ارکان آپ کے سامنے رکھ دیں. ایمان بالقدر کے چار ارکان ہیں. جب تک آدمی ان چاروں ارکان کو تسلیم نہیں کرتا, تب تک ایمان بالقدر کو تسلیم نہیں کرتا. اگر چاروں ارکان کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے تو ایمان بالقدر پورا کا پورا اس کے پاس ہے, اور اگر اس میں ایک کمی ہوئی تو ایمان بالقدر سمجھو اس کے پاس نہیں ہے, یا ایمان بالقدر میں اتنی کمی ہے. کیا وہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ الایمان بعلم اللہ الشامل المحیط, اللہ تبارک و تعالی کے علم جامع کے اوپر ایمان لانا, یہ پہلا. اور دوسرا الایمان بکتابت اللہ فی اللوح المحفوظ لکل ما کان وما هو کان الى یوم القیامه, ایک لوح محفوظ میں لکھ لینا. اور تیسرا ہے الایمان بمشیت اللہ النافذہ وقدرتہ التامہ فما شاء کان وما لم یشاء لم یکن, اور تیسرے الایمان بان اللہ خالق کل شیء. اب اس کی وضاحت کر رہا ہوں میں. اللہ کے پورے علم محیط کے اوپر ایمان لانا کیسے؟ اس کی مثال میں یوں کہہ لے کہ یعلم ما کان وما سیکون ویعلم ما لم یکن لو کان کیف یکون. نہیں سمجھے کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ کیا ہوا, اللہ یہ جانتا ہے کیا ہوگا, یہ دونوں باتیں سمجھ میں آئی. اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی. پھر بولتا ہوں, اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہوئی, اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہوگی, اور اللہ یہ بھی جانتا ہے جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی. یہ ایمان بعلم اللہ شامل المحیط. اس کی مثال دیکھیے. سوال ہے کہ جو لوگ کافر ہیں, اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, ان کے بچے جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوال ہے, یہ سوال ہے. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے بچے جنت میں جہنم میں, بچوں کا معاملہ ہے. اس کا جواب ایک حدیث کے اندر دیکھیے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن اولاد المشرکین فقال اللہ اعلم بما كانوا عاملین, رواہ مسلم فی کتاب القدر. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب القدر کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مشرکین کی اولاد کے بارے میں کہ یہ مشرکوں کی اولاد کدھر جائیں گے, تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین, اللہ کو علم ہے, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے. یہ دیکھیے, تو الایمان بعلم اللہ شامل المحیط کے اندر آ گیا کہ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا, اللہ جانتا ہے کیا ہوگا, اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی اگر ہو جاتی تو کیا ہوتی. اللہ یہ بھی جانتا ہے جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسی ہوتی. اب یہ تو بیچارے بچپن ہی میں مر گئے, انہوں نے تو کوئی نیک عمل یا برا عمل کیا نہیں تھا. اب اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ ہوتے جوان تو یہ کیا کرتے, اللہ کو معلوم. اسی وجہ سے ایسے لوگ جو بچپن میں مر گئے اور مشرکین کی اولاد ہیں ان کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے اور فرمایا وہ اسناد مقارب, اس کی اسناد مقارب ہے, حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم القيامه فان الله يمتحنهم ويبعث رسولا في عرصه القيامه فمن اجابه الله فمن اجابه ادخله الجنه ومن اساه ادخله النار. امام ابن تیمیہ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرمائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی امتحان لے گا, ایک ٹیسٹ ہوگا ان لوگوں کا جن کو دنیا میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. جیسے پاگل, یہ شریعت کا مطلب نہیں ہے, پاگل ہے, موقع نہیں ملا اسے عمل کا. یہ اسی طریقے سے ذرار المشرکین, مشرکین کی اولاد, اس قسم کے لوگ یا جن کے پاس دعوت پہنچی نہیں, دنیا کے کسی ریموٹ کارنر پر ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے شریعت, کیا ہے دین, کیا ہے مذہب, کیا ہے, ایسے لوگوں کو قیامت کے دن امتحان میں مبتلا کیا جائے گا, ٹیسٹ لیا جائے گا, جیسا کہ حدیث میں فإن اللہ يمتحنهم. اب یہ مشرکین کے بچے بھی وہاں ہوں گے, اللہ ان کا امتحان لے گا اور ان کے پاس ایک رسول بھیجے گا, وہاں ایک آگ سر اٹھائے گی, یہ بولے گا کہ اس آگ کے اندر کود پڑو, تو جو لوگ اس کی بات مان لیں گے فمن اجابہ اس ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو جائیں گے, تو ادخلہ الجنہ, تو اللہ انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا. اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو یہاں یہ بات نہیں ماننا ہے, آگ میں نہیں جا رہے تیرے کہنے کی وجہ سے, اگر یہ لوگ جوان ہوتے اور مذہب ان کے پاس تو پہنچا دیتا تب بھی یہ انکار کرتے, تو الایمان بعلم اللہ الشامل المحیط کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہوا, وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کا ٹیسٹ لے گا, یہ الایمان بعلم اللہ الشامل المحیط کے دائرے میں آ گیا. دوسرے, اللہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ لیا ہے, کیا لکھ لیا ہے, جو چیز ہوئی, جو چیز ہونے والی ہے اور جو چیز نہیں ہوئی, جو چاہا اس نے وہ ہوا اور جو نہیں چاہا اس میں نہیں ہوا, یہ پورا کا پورا اس نے لکھ لیا. اس کی مثال قرآن میں ہے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَّ اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے, تو اللہ نے نہیں چاہا قتال نہیں ہوا, تو جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا اور جو چاہا وہ ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, یہ آتا ہے الایمان بکتابۃ اللہ فی اللوح المحفوظ لکل ما کان وما هو کائن الی یوم القیامہ. تیسرا, الایمان بمشیت اللہ النافذہ وقدرتہ التامہ. اس کی مثال کیسے ہے کہ اللہ کسی چیز کا جب ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے, یہ اس کی مشیت تامہ, نافذہ قدرت ہے. اور آخری, اللہ تبارک تعالیٰ پر اس بات پر ایمان رکھنا ہے تو وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, خود انسان کو, اس کے اعمال سب کو پیدا کرنے والا ہے, یہ چار چیزوں میں. اب میں یہ بتانا چاہ رہا کہ چار طریقے کی تقدیر ہوتی ہے, چار طریقے کی. ایک تقدیر تو اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی, یہ حدیث میں موجود ہے, حدیث اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وقال العرش على الماء, رواه مسلم في کتاب القدر. یہ روایت امام مسلم کتاب التقدیر کے اندر لائے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا جبکہ اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو ایک تقدیر تو یہ ہے جو زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی تھی, ایک قسم کی تقدیر تو یہ ہے. اچھا دوسری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں لکھواتا ہے. ایک تقدیر تو وہ ہو گئی اور ایک تقدیر ماں کے پیٹ میں لکھواتا ہے. اس کی حدیث اس طرح ہے, وعن زید بن وہب قال عبداللہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق قال ان احدکم یجمع فی بطن امتی فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ مثل ذلك ثم یکون مضغۃ مثل ذلك ثم یبعث اللہ ملکا یمر بأربع کلمات یقال له اکتب عمله ورزقه وأجله شقی او سعید ثم ينفخ به الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة رواه مسلم في كتاب القدر رواہ البخاری کی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے, پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے, پھر 40 دن لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ لکھ. وہ کہتا ہے کہ اللہ کیا لکھوں؟ اللہ فرماتا ہے لکھ دے کہ یہ کیا کام کرے گا. کیا کام کرے گا وہ لکھ دے اپنے اختیار سے, ہاں کیا کام کرے گا وہ لکھ دے. باری تعالیٰ اور کیا لکھوں گا؟ رزق لے, رزق لکھ دے. یہ کتنا رزق پائے گا؟ اس کے بعد کہتا باری تعالیٰ اور کیا لکھوں؟ کہا کہ اس کی اجل لکھ دے, یہ کتنا جیے گا اور کب مرے گا لکھ دے, اس کا عمل لکھ دے, اس کا رزق لکھ دے اور اس کی اجل لکھ دے, یہ کتنے سال زندہ رہے گا. یہ 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. پھر نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے پاس اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, لیکن کتاب غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے, جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے, جہنم کے قریب اتنا پہنچ جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور آخر میں جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے. تقدیر غالب آ جاتی ہے, وہ کتاب غالب آ جاتی ہے جو لکھی ہوئی ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ کتنے دنوں تک یہ اچھا کام کرے گا اور اس کے بعد کہاں سے ڈائیورشن لے گا اور پھر برے کام کرنے لگے گا اور جہنم میں پہنچ جائے گا, اور کتنے دنوں کا آدمی برے کام کرے گا کہاں سے ڈائیورشن لے گا اپنے اختیار سے, اور کیسے جنتیوں کے عمل کرے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا. سب اپنے اختیار سے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جبر نہیں ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جبرن کوئی کام کراتا تو جبرن کا مطلب یہ ہوتا کہ چاہا یہ کہ افعال اور لا تفعال میں اسے اختیار دیا جائے. اب اگر جبر کراتا تو مشیت کے خلاف ہوتا نا, اور اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کی مشیت کے خلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کرنے اور نہ کرنے میں مختار ہے. یہ فلسفہ تو اپنے اختیار سے سب کچھ کرے. اب ایک حدیث اگر اور لے لیں تو بات اور واضح ہو جائے. بڑی پیاری حدیث ہے, وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر رواه الترمذی في کتاب القدر. في کتاب القدر حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب القدر کے اندر لائے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی کوئی چیز سوائے دعا کے, اور عمر کے اندر اضافہ نہیں کر سکتی کوئی چیز سوائے نیکی کے. یہ حدیث بتا رہی کہ آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, اور آدمی دعا کرتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تقدیر دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک تقدیر اللہ نے جو لکھ دی ہے ایسی کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں ام الکتاب. ام الکتاب میں جو لکھ دیا گیا اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. اور ایک ہے علم الکتاب, ایک ہے ام الکتاب, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی, اس میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ ویسے ہی رہے گا. لیکن علم الکتاب ایک کتاب اور بھی ہے, اس میں بات معلق رہتی ہے کہ اس بندے کی عمر بڑھا دی جائے گی اگر یہ حج کرے گا, اتنے روزے رکھے گا, اتنے نیک کام کرے گا. اگر کرتا ہے تو عمر میں بڑھوتری ہوگی, نہیں کرتا تو بڑھوتری نہیں ہوگی. ایک تقدیر معلق ایسا وہاں کنڈیشن رہتی ہے. کنڈیشن اگر پوری ہوئی تو چیز پوری ہو جائے گی. نیکی کرتا ہے تو عمر میں بڑھوتری, نیکی نہیں کرتا تو عمر میں بڑھوتری نہیں ہوگی. تقدیر معلق ہے. ایسے ہی اگر دعا کرتا ہے تو فلا مصیبت ٹل جائے گی, فلا قضا ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہوگا, لیکن اگر دعا کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا, تو تقدیر معلق یہ ٹل جاتی ہے. جیسا کہ ابن کثیر کے اندر حضرت عمر کا یہ فعل نقل کیا ہوا ہے کہ حضرت عمر طواف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں, اللہم ان کنت کتبت علی شقوتا, اے اللہ اگر تو نے میرے حق میں بدبختی لکھ دی ہے تو تو اس کو مٹا دے, اسے مٹا دے. وعندک ام الکتاب, تیرے پاس تو کتاب ہے, ام الکتاب ہے, اس کے اندر ام الکتاب کا تذکرہ ہے, یعنی ایسی کتاب جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بات کو معلق رکھا ہوا ہے, اور اگر تو نے گناہ لکھ دیے تو ان کو مٹا دے اور اس کو سعادت سے بدل دے. فجعلہ سعادتا ومغفرتا, تو اس کو سعادت سے بدل دے. دیکھیں اگر میرے حق میں بدبختی لکھ دی ہے تو اسے نیک بختی سے بدل دے, اور اگر تو نے گناہ لکھ دیا ہے تو اسے سعادت سے بدل دے, مغفرت سے بدل دے. تو اگر دعا کرتا ہے آدمی تب تو ایسا ہوگا, اگر دعا نہیں کرتا تو نہیں ہوگا. تو ایک تقدیر معلق رہتی ہے, سے پتا چلا کہ نیکی سے آدمی کی عمر بڑھتی ہے اور دعا سے تقدیر ٹل جاتی ہے, بدل جاتی ہے. یہ تقدیر تقدیر معلق ہے. آخری شبہ جو بے حد اہم ہے, آدمی گناہ کر رہا ہو اور کوئی ٹوکے تو اپنے گناہ پر تقدیر سے احتجاج کرے جائز ہے؟ نہیں, یہ کام شیطان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا, کہا کہ نکل جا ادھر سے, نکل جا. میں نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر, تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا, تو انہی کی جماعت میں تھا, تو نے سجدہ نہیں کیا, تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور استکبار کیا, تو نے تکبر کیا, تیرے اوپر لعنت. مذموم اور مردود مذموم ہو کر کے بھاگ جا, نکل جائے. قال اخرج منها مذموما مدحورا, کہنے لگا قال فبما اغويتني, تو اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. دیکھو اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے گمراہی کی, کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو جو آدمی گناہ کرنے کے بعد اس کا سبب تقدیر کو بنائے وہ شیطانی عمل کر رہا ہے, جبکہ یہاں اللہ نے اس کو جو گمراہ کیا تھا اس کے تکبر کی وجہ سے گمراہ کیا تھا, سبب وہاں موجود تھا, تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا ہو, اور اس نے تقدیر سے استشاق کیا, تقدیر سے احتجاج کیا کہ میری تقدیر میں تو نے لکھ دیا تھا اس وجہ سے میں گمراہ ہوا, جبکہ اللہ نے تقدیر میں کس وجہ سے لکھا تھا کہ گمراہ ہو جائے گا, وہاں سبب بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ سجدہ نہیں کرے گا اس وجہ سے رادے درگاہ ہو جائے گا, سبب وہاں لکھا ہوا تھا. بغیر سبب کے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا, سبب ہوتا ہے, سبب کی وجہ سے اللہ تبارک, وہاں اس کا تکبر تھا, تکبر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس نے تکبر کیا اس وجہ سے اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا, اور اس نے اس تکبر کو نظر انداز کر کے یہ کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. گناہ کرنے کا پورا معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دیا, اللہ کے اوپر ڈال دیا. تو گناہ کرنے کے بعد, غلط کام کرنے کے بعد جو لوگ احتجاج بالقدر کرتے ہیں ان کا احتجاج بالقدر صحیح نہیں. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ تو حضرت آدم کر چکے ہیں, حضرت آدم کر چکے, یہ کہاں ہے؟ ذرا وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں. عن حمید بن عبد الرحمن عن ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم موسیٰ احتج آدم موسیٰ فقال له موسیٰ یا آدم انت الذی اخرجت خطیئتک من الجنہ فقال له آدم انت موسیٰ الذی اصطفاك اللہ برسالاتی و بکلامی ثم تلومنی علی امر قدر علی قبل ان اخلق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ رواہ البخاری کی کتاب حدیث الانبیاء. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم اور موسیٰ میں بحث ہو گئی, مناظرہ ہوا. حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر کہنے لگے آپ ہی آدم ہو ہم لوگوں کے بابا. کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگ بہت ٹینشن میں مبتلا ہو گئے, جنت میں بغیر محنت کے فریلی کھا رہے تھے, چل رہے تھے, مزے کر رہے تھے, آپ کی غلطی کی وجہ سے دنیا میں پھینک دیے گئے, بہت ٹینشن میں ڈال دیا آپ نے ہمیں. یہ کون بولا؟ حضرت آدم سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں کہ اخرجت کا خطیت کا من الجنہ, آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم لوگوں کو جنت سے نکلنا پڑا, آپ جنت سے نکلے, اگر غلطی نہ کرتے تو جنت سے نہیں نکلتے اور ہم لوگوں کو مصیبت میں نہ پھنساتے. آپ نے غلطی کر کے ہمیں مصیبت میں پھنسا دیا. جنت میں کہاں بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا تھا اور یہاں دیکھو کتنی مشقت کرنی پڑ رہی. تب اس کا جواب دیا حضرت آدم نے. حضرت آدم نے کہا اچھا تم تو یہ بول رہے ہو میں وہی آدم ہوں, اب میں پوچھتا ہوں تم وہی موسیٰ ہو جس کو اللہ تعالی نے اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے ہم کلامی کا شرف تمہیں بخشا, تمہیں توریت کتاب دی؟ کہا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں. کہا تو کیا تم ایسے معاملے پر مجھے ملامت کرتے ہو جو میری پیدائش سے پہلے ہی لکھا جا چکا تھا میری تقدیر میں, قدر علی قبل ان اخلق, میری پیدائش سے پہلے ہی لکھا جا چکا تھا, تو تمہاری کتاب میں ہے جو تمہیں دی گئی تھی تورات میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بحث میں اس مناظرے میں حضرت آدم جیت گئے اور حضرت موسیٰ ہار گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو حضرت آدم خطا کر رہے ہیں اور دوسرے تقدیر سے احتجاج کر رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ خطا کرنے کے بعد آدمی تقدیر کی دلیل لا سکتا ہے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور حضرت موسیٰ کے سوال پر کر رہے ہیں میری تقدیر میں تھا, تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ کرے تو اپنی تقدیر کا حوالہ نہیں دے سکتا؟ جواب اس کا یہ ہے جو جواب حضرت علامہ ابن قیم نے دیا, بہت پیارا جواب دیا ہے. ان کی تقدیر کے اوپر یہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے شفاء العلی فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیم. بہت ہی پیارا جواب دیا انہوں نے کہ تین صورتوں میں آدمی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے اور تین صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں تقدیر سے احتجاج نہیں کر سکتا. پہلی صورت کیا ہے؟ ملامت کا موقع نہ رہے اور ملامت کا کوئی فائدہ نہ ہو تو آدمی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے. ملامت کا موقع نہ رہے. دیکھیے حضرت آدم نے توبہ کر لی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, غلطی ہوئی, غلطی سے توبہ کر لی انہوں نے. اب ملامت کا موقع نہیں رہ گیا نا, ملامت کا موقع نہ رہے تو آدمی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے. لیکن ایک آدمی برابر غلطی کر رہا ہے اور آدمی ٹوکے بھئی یہ غلطیاں کیوں کر رہا ہوں بار بار, تو وہ آدمی بولے میری قسمت میں لکھا ہوا ہے اس وجہ سے میں کر رہا ہوں, یہ غلط ہے. آدمی غلطی کرنے کے بعد اس سے بار آ جائے, ملامت کا موقع نہ رہے, جیسے حضرت آدم کے لیے ملامت کا موقع نہیں رہا لیکن وہ توبہ کر چکے تھے, لہذا ملامت کا موقع نہ رہے تو تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے. ایک صورت تو یہ, اور اگر غلطی نادانستہ ہوئی تو تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے. ارے بھول ہو گئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فنسی آدم, حضرت آدم بھول گئے, وہ تو شیطان کے چکر میں آ کر کے وہ یہ بات بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا, وہ چکر میں آ گئے تھے. اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا. اب یہ شیطان آتا ہے بولتا ہے آدم خوب کھا رہے ہیں جنت میں, خوب گھوم رہے ہیں, گھوم رہے, اچھا وہ درخت کیا ہے؟ ہرے بھرے کا نام مت لو, پوری جنت میں جانے کا حکم ہے, استعمال کرنے کا وہاں کی نعمت ہے حکم ہے, لیکن اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے. ارے کہا بے وقوف ہو تم, میں بتاتا ہوں اس درخت کی حقیقت. اب دیکھو کیسا آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے, دیکھو کیسا دھول جھونک رہا ہے. حضرت آدم کو تجسس پیدا ہوا, کہا کہ کیا بات ہے. فقال یا آدم, قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی. اے آدم کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتا دوں کہ اس کا پھل اگر کھا لو تو کبھی جنت سے نہ نکالے جاؤ. بولے بولے وہی درخت کا پھل ہے, اگر اس درخت کا پھل کھا لیے تو جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. وہ ملک لا یبلی, ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. یہ تو الٹا کہہ رہا ہے. حضرت آدم بولے ارے یہ بندہ کچھ الٹا بول رہا ہے, اس درخت کے قریب مجھے جانے سے منع کیا گیا, یہ بول رہا ہے کہ اس درخت کا پھل اگر میں نے کھا لیا تو کبھی نکالا نہیں جاؤں گا, یہ تو بالکل الٹی بات کہہ رہا ہے. لیکن ڈاؤٹ ہو گیا ان کو تھوڑا بہت, اس لیے کہ انسان جو ہے فطری طور پر ایسا بنایا گیا ہے کہ جس چیز سے روکا جائے وہ ضرور کرتا ہے. الانسان حریص مما منع, ایک محاورہ ہے کہ انسان اس چیز کا بڑا دل دادا ہوتا ہے جس چیز سے اسے روکا جائے, اس کی طرف دل بہت زیادہ بڑھتا ہے اس کا. اب یہ تو ڈاؤٹ میں آ گئے, ہو سکتا ہے یار وہ درخت کھانے کے لیے اس وجہ سے منع کیا گیا کہ کہیں میں ہمیشہ جنت میں نہ رہوں. لیکن ابھی پورا یقین نہیں ہونا, ڈاؤٹ فل ہو گئے ہو. اب شیطان کا دوسرا حربہ, فوسوس الیہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. دوسرا حربہ پھینکا اس نے, قسم کھاتا ہوں میں. ارے یہ تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے, بات تو کچھ نہ کچھ ہے. پھر تیسرا حربہ پھینک رہا, ارے آپ مانو یا نہ مانو انی لکما لمن الناصحین, میں تو دونوں کا خیر خواہ ہوں, خیر خواہی میں نے یہ بات کہہ دی. حضرت آدم چکر میں آ گئے, بدلہما بغرور. دیکھیے یوں اس نے اپنے شیشے میں اتار لیا, یہ ایک طریقے کا نسیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھوکے کو, اس فریب کو نسیان سے تعبیر فرمایا ہے کہ اس چکر میں آ کر کے حقیقت بھول گئے حضرت آدم. لہذا اگر کوئی آدمی کوئی قصور نادانستہ کرتا ہے تو احتجاج بالقدر کر سکتا ہے, اور اب تیسرے اپنی غلطی پر اگر وہ نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے اور اس کے بعد کوئی ملامت کرے تو یہ بول سکتا ہے ارے یار میں تو توبہ کر چکا ہوں, نادم ہو چکا ہوں, وہ جو کچھ پہلے ہوا وہ مقدر تھا. یوں بول سکتا ہے وہ جو پہلے ہوا وہ مقدر تھا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ ہوا, لیکن اب تو میں تو نادم ہو چکا ہوں. ان تین صورتوں میں آدمی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے. حضرت آدم نے بھی حضرت موسیٰ پر جو غلبہ حاصل کیا اسی بنیاد پر کہ وہ نادم ہوئے تھے, اور نادم ہونے کے بعد ملامت کا موقع نہیں رہ گیا تھا. نادم ہونے کے بعد آدمی یہ حوالہ دے سکتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ مقدر میں لکھا ہوا تھا. یہ چیز تو ہو گئی. آخری چیز جو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تقدیر کے حوالے سے کہ آپ اپنے بدن کے اوپر نگاہ ڈالیے, آپ کے جتنے اعضا ہیں بتائیے آپ کے اختیار میں ہیں, سارے اعضا, سارے اعضا آپ کے اختیار میں ہیں نہیں؟ کیا آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں نہیں؟ کیا آپ اپنی مرضی سے مریں گے نہیں؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی خودکشی کر لیتا ہے, آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اپنی مرضی سے تو نہیں مرتا. یہ مغالطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود دے چکا تھا. اس مغالطے کو میں ذکر کرتا ہوں, بڑا پیارا مغالطہ ہے وہ, اور ایک بڑا پیارا استدلال کر رہا ہوں میں اس واقعے سے. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. حضرت ابراہیم سے نمرود کا محاجہ ہوا, بحث ہوئی. نمرود نے کہا کہ کون سے رب کو تو مانتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی ویمیت, میرا رب ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. میرے رب کی صفت مارنا اور جلانا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ دو قیدیوں کو بلاتا ہے, ایک قیدی جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو قتل کروا دیتا ہے, اور جس کے بارے میں کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس کو چھوڑ دیتا ہے. کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. یہاں مغالطہ دیا گیا ہے. کیا ایک ہے قتل کرنا اور ایک ہے موت دینا. آدمی صرف قتل کا مالک ہے, موت کا مالک نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے, یہ یاد رکھا جائے. آدمی کسی کو اپنی گن سے مار سکتا ہے, یہ قتل ہے, لیکن اب جان نکالنا, موت دینا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے. قتل کرنا یہ تو انسان کے بس میں ہے, لیکن موت دینا یہ انسان کے بس میں نہیں. لہذا موت الگ ہے, قتل الگ ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں لفظوں کو ایک جگہ الگ الگ معنوں میں ذکر فرمایا. اور قتل تم مر جاؤ, یا تو اس نے تو نمرود کے بس میں مارنا اور جلانا نہیں تھا, اس نے تو قتل کیا تھا, قتل کیا تھا, قتل اور موت میں فرق. تو آپ اپنے جسم کے اوپر نظر ڈالیے, جتنے بھی اعضا ہیں یہ سب کسی اور کے اختیار میں, برابر ہے؟ خون کیسے سپلائی ہوتا ہے آپ کو کوئی دخل نہیں, غذا سے خون کیسے بنتا ہے آپ کا کوئی دخل نہیں, آنکھوں کے اندر روشنی کیسے آتی ہے آپ کا کوئی دخل نہیں, ہوا آدمی اپنے بدن کے اندر لے جاتا ہے باہر نکالتا ہے اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں, یہ آلریڈی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنا ہوا ہے. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ ساری قوت, یہ طاقت جو اللہ نے دی ہے اس کو اپنے اختیار سے صحیح راستے پر لے جانا یا غلط راستے پر لے جانا, بس یہ آپ کا دائرہ کار ہے, اور یہی دائرہ کار تکلیف ہے اور یہی امانت ہے, اسی کے تعلق سے بس پوچھا جائے گا, ساری چیزوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, جتنا آپ کو اختیار دیا گیا وہ اتنا ہی پوچھا جائے گا. حضرت علی کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے تقدیر کا مطلب سمجھا دیجیے, کہا کہ تقدیر کا مطلب سمجھنا چاہتا ہے ذرا ایک پیر اٹھا لے, اس نے ایک پیر اٹھا لیا, کہا کہ دوسرا پیر بھی اٹھا لے, مطلب دوسرا پیر کیسے اٹھا پاؤں گا, کہا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مجبور محض نہیں بنایا ہے, اختیار دیا ہے مگر اختیار بھی مطلق نہیں ہے بلکہ اختیار محدود ہے, اور جتنا اختیار دیا ہے تھوڑا سا محدود اختیار, اسی محدود اختیار پر جو کچھ تو نے کیا ہے اچھا یا برا تجھے جزا اور سزا دی جائے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے سب کچھ وہی کرتا ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہے, کتے سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کتا وہاں بیٹھا ہوا ہو, آپ پتھر ماریے, پتھر کتے کو لگا, چوٹ کس نے پہنچائی؟ پتھر نے, لیکن کتا پتھر کی طرف نہیں دوڑتا بلکہ پتھر پھینکنے والے کی طرف دوڑتا ہے. کتے کو بھی معلوم ہے کہ یہ پتھر مجبور محض ہے لیکن انسان اختیار والا ہے, اپنے اختیار سے اس نے یہ پتھر پھینکا ہے. ایک جانور کو بھی علم ہے کہ مختار کون ہے اور مجبور محض کون ہے, اسے معلوم ہے کہ پتھر مجبور ہے, پتھر پھینکنے والا مختار ہے, لہذا اس کو کاٹ کھانا چاہیے, وہ کاٹ لیتا ہے. یہ بحث جو بے حد الجھی ہوئی تھی, میں نے کوشش یہ کی کہ اس کی زلفوں کو بڑی حد تک سلجھانے کی کوشش کروں, اب یہ کتنا میں کامیاب ہوں اس بارے میں یہ تو آپ کے اوپر ہے. بہرحال میں نے جہاں تک مجھے علم تھا میں نے بہت گہری گہری اور پیچیدہ باتوں کو, الجھنوں کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توجہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.